باقی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ان اللہ یعمر بالعدل، اس پر ہم نے گفتگو کی. اس کے بعد فرما والاحسان، احسان کیا، اس پر بھی گفتگو رہی گی. ان الفحشاء والمنکر، فحش اور بری باتوں سے بچنا، اور یہ مضامین ابھی جان کر کے ہم نے صرف نظر کیا، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے مطابق گفتگو. یہ مہینہ جمادی الاخرا کا ہے، جس کو جمادی الثانی بھی کہتے ہیں. اس کی 22 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال، 15 تاریخ کو حضرت صدیق اکبر علیل ہوئے، اور بقول ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ 22 جمادی الاخرا کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال. تو ہم نے اس سلسلے کو روکتے ہوئے اور منافع بیان کیے جائیں، اور یہ آپ کے ذہن میں رہے. بہت ممکن ہو کہ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہر سال ان کا بیان کرنا کیا ضروری ہے، ان کے احسانات ہم پر کتنے ہیں، شاید پورے سال بھی اگر ہم ان کے فضائل منافع بیان کریں تب بھی بیان نہیں ہو. میں آگے ایک حوالہ عرض کروں گا، لیکن کم سے کم ہمیں تاریخ اسلام، صحابہ کرام میں سے جو اولو العظم صحابہ کرام خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین، کم سے کم ہر سنی مسلمان کو اتنی معلومات تو ہونی چاہیے کہ حضرات کون تھے اور ان کے کیا احسانات. اگر ہم ایک دو منٹ کے لیے اس پر ایک جائزہ پیش کریں کہ اگر ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ان معاملات پر تقسیم کریں تو آپ دیکھیے کہ اس میں ہر ایک بات ایک مکمل عنوان، جیسے پوری جماعت صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ ساتھ حضرت صدیق اکبر کو میسر آیا. جتنا آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے کسی صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. اگر ہم حضور کے وصال کے بعد امت نے، اور یہ برائی نہیں بلکہ عشق کے غلبے میں، ایک اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا کہ اگر صدیق اکبر اسے نہ دباتے تو اس کے نتائج بہت برے نکلتے. مثلا جب امام الانبیاء سید الانبیاء کا وصال ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے دانشمند آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور کا وصال ہوگا، بلکہ تلوار باہر کھینچ لی اور کہا جو کہے کہ نبی کریم علیہ السلام وفات پا گئے میں اس کی گردن لا دوں. ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا ان کو سمجھانے والے لوگوں کے دلوں میں اس بات کو راسخ کرنے والے کہ دیکھو ہم حضور کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ حی القیوم ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اور ہم حضور کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ان کا وصال ہوا، سو نبی کریم علیہ السلام بھی وصال فرما گئے. یہ سمجھانے کا کام بھی حضرت صدیق اکبر نے کیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں اس امت کے شیرازے کو جو بکھر رہا تھا اس کو بچانا، یہ بھی بہت بڑا کام. مانعین زکات ایک شوشہ یہ اٹھا کہ ہم تو زکات حضور کو دیا کرتے تھے، لہذا زکات موقوف کر دی جائے, ہم سے نہ لی جائے. ایک بہت بڑا فتنہ دنیا میں اٹھا اور اس کو کچلنے والے حضرت ابو بکر صدیق, جبکہ بعض اکابر صاحب انہیں کو مسئلہ نہیں جانتے, ان کی سمجھ میں نہیں آئی یہ بات, اور اللہ نے پھر شرع سطح ان کو عطا فرمایا. انہوں نے کہا یا امیر المومنین, یہ زکات نہ دینے والے کلمہ گو ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں. تو ہم سے یہ کہا گیا کہ لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ لیں. اب یہ تو کلمہ گو ہیں, کیا ہم ان سے جہاد کریں؟ حضرت فاروق اعظم کے کہنے پر صدیق اکبر نے کہا کہ زمانے جہالیت میں بہت بہادر تھے, کیا اسلام قبول کرنے کے بعد تم میں کمزوری آ گئی؟ پر جب سمجھایا ان کی بھی بات سمجھ میں آ گئی. ہزاروں آدمی قتل ہوئے, اس کے بعد لوگ اس مرکز پر آ کر کہ ٹھیک ہے جی ہم زکات دیں. یہ ہوا مسئلہ. خدا کا کرنا دیکھیے کہ حضور نے وصال سے کچھ ہی دن پہلے حضرت اسامہ ابن زید کا ایک بہت بڑا لشکر اسامہ ابن زید کی معیت میں روانہ کر دیا. یہ ابھی مضافات مدینہ میں تھا کہ اطلاع آئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. اب صحابہ میں اختلاف ہوا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر اس لشکر کو ہم نے بھیجا اور دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی طاقت مدینہ شریف سے نکل کر چلی گئی, ایسا نہ ہو یہ مدینہ شریف پر حملہ کر دیں, سلطنت اسلامیہ پارا پارا ہو جائے. حضرت صدیق اکبر نے کسی کی نہیں مانی اور ایک جملہ فرمایا جو ان کے ایمان کا تقاضا, فرما قسم خدا کی جس لشکر نبی کریم علیہ السلام نے روانہ کر دیا ہے میں اسے ہرگز نہیں روکوں. بہت بڑا مسئلہ تھا. اور ہوا بھی یہ کہ جب لشکر کو روانہ کیا قدرتی طور پر ایک ایسی تھاک مشرکین پر پڑی کہ پتہ نہیں ان کے پاس کتنی طاقت, ایک تو ان کے نبی کا وصال ہو گیا اور اتنا بڑا لشکر روانہ کر دیا. حضرت ابو سے نہیں لگتا ہے کہ بہت بڑی قوت ابھی مدینہ منورہ میں ایسی دھاک بیٹھی کہ کسی کو میلی آنکھ سے مدینہ شریف کی طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہیں رہا. اب غور فرمائیے کیسے دونوں سے واسطہ پڑا. پھر اس کے بعد مسلم قذاب کا فتنہ کھڑا ہو گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس سے نمٹا گیا. اس کی فوج 1,00,000, مسلمانوں کی فوج 10,000, تقریباً مسلمان جنگ میں شکست کھا گئے تھے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خالد بن ولید کی قبر کو روشن فرمایا کہ انہوں نے نئی ترتیب دے کر فوج سے ایسے زبردست حملہ کیا کہ جناب مسلم قذاب کے جتنے بھی گویا اس کے ماننے والے گاجر اور مونی کے طریقے سے کاٹ کر کے یہاں تک کہ ان کے جھوٹے نبی کو بھی قتل کر دیا. بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. پھر اس کا نقصان یہ ہوا کہ 700 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے, دیگر حضرات تو بہت زیادہ شہید ہوئے. اب ایک اور مسئلہ اٹھ گیا, اگر اس طریقے سے جنگوں میں حافظ صحابہ شہید ہونے لگے تو قرآن مجید کا کیا ہوگا؟ یہ فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ قرآن کو کتابی صورت میں جمع کیا جائے تاکہ ہم کسی نقصان سے بچ جائیں. غرض یہ کہ زندگی کے کئی پہلو اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک پہلو ان کا مکمل ایک سیرت پر بہت بڑی وسیع اور عریض تقریر کا متقاضی. اب اس کے بعد آئیے فضائل کے اعتبار سے, حدیث کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر دونوں کی فضیلت ایک حدیث میں, اور با حدیث کی قسمیں وہ ہیں کہ جس میں صرف اور صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اللہ بہتر جانتا ہے. رب کریم یہ کہ لوگ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کریں گے تو سب کی صحابیت دو حدیث سے اور قرآن کے ذنی دلائل سے ثابت, مگر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو صحابی ہونا قرآن میں بیان کر دیا. ہم اس پر ابھی گفتگو نہیں کریں گے, اس کی تفصیل پر. جب یہ سب آپ نے سنا کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی, غار ثور میں تشریف لے گئے, غار ثور میں جب بیٹھ, یہ اللہ کی حکمت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی. 3 دن غار میں گزارے, مشرکین تلاش کرتے ہوئے غار کے قریب آ کر حضرت ابو بکر صدیق گھبرائے. بعض لوگ کہتے ہیں اپنی جان اور موت کے خوف میں گھبرائے. اگر جان اور موت کے خوف میں گھبراتے تو نکلتے کیوں باہر؟ کچھ عقل سے سوچیں, حضور کے ساتھ کیوں نکلتے, گھر بیٹھتے آرام سے؟ تو ان سے خوف اور ان کو حزن یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موجودگی میں میرے آقا کوئی زخم پہنچ جائے, کوئی نقصان پہنچ جائے. جب حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو حزن میں غم میں دیکھا تو حضور علیہ السلام نے کتنے شاندار کلمات کہے, اے ابو بکر مت گھبرا, مت حزن کرو, تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ تعالیٰ؟ دو تو ہم ہیں اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ, ہمیں کوئی نقصان کوئی خسارہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ اکبر, رب کریم نے اسی کلمے کو قرآن کی آیت بنا دیا جس کو ہم نے تلاوت کیا. اس سے متعلق گفتگو ہم کسی اور نشست میں کریں. فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ, جب دونوں میں سے ایک نے کہا اذ یقول لصاحبہ اپنے صاحب سے, تو حضور صدیق اکبر کی صحابیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی. اور کیا کہا کہ ان اللہ معنا, ابو بکر مت گھبراؤ, اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. جو کلمہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بطور آیت نازل فرما دیا, تو حضرت صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور جو یہ واقعہ ہے یہ قرآن کی نص اور قرآن کی آیت بن گیا. محترم حضرات, اب آئیے, یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر آیات ایسی ہیں کہ جس میں صحابہ کرام علی مریدوان کی بے شمار فضیلتیں, جیسے فرما رضی اللہ عنہم رضوا, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ذلک لمن خشی ربہ, یہ منصب اللہ تعالیٰ انہیں دیتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے. کہیں فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر فرما فوراً بعد والذین معہ, اور جو ان کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں بڑے سخت, رحما و بینہم, آپس میں بڑے رحم دل ہیں. اور فرما تراہم رکعاً سجدا, جب تم دیکھو کہ مخاطب ان کو تو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے پاؤ. اور کہیں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی, اور ایمان تازہ ہو جائے, پہلے بھی یقیناً آپ نے سنی اور اس کا اعادہ دوبارہ ہو جائے, بیان ہو جائے, ایمان تازہ ہو جائے. ایک مرتبہ جبریل امین حضور کی خدمت میں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہا, اے جبریل تم ذرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرو, ان کی فضیلت بیان کرو. اس سے پتہ لگا کہ حضور اپنے صحابہ کرام کو کتنا چاہتے, کہ جبریل امین سے ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہا. اب جبریل امین ان کی فضیلت بیان کرتے کہ فاروق اعظم یہ ہیں, بڑے بہادر ہیں, بڑے جاں فشانی سے کام کا, وغیرہ وغیرہ. آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنے استاد کے فضائل بیان کریں یا شاگرد کے فضائل بیان, اپنے ابا کے فضائل بیان کر دیں, آپ کسی کے مرید ہیں تو اپنے شہر کے فضائل بیان کر دیں. کتنے بیان کریں گے آپ, وہ حافظ قرآن ہیں, قاری ہیں, عالم ہیں, مفتی ہیں, علامہ ہیں, وغیرہ وغیرہ. دس منٹ پندرہ منٹ میں آپ کا میٹر ختم ہو جائے گا. لیکن جبریل امین نے کیا عرض کی حضور کے دربار میں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاروق اعظم کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی عمر تھی اتنی عمر بھی اگر ان کے فضائل بیان کیے جائیں تب بھی پورے نہیں ہوں. اب نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہے, اگرچہ اس میں اختلاف, مگر اس میں اختلاف نہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 تبلیغ کی, 950 تبلیغ کی. چلیے اوسطاً 1000 سال عمر مان لی جائے, تو 1000 سال بھی اگر فاروق اعظم کے فضائل بیان کیے جائیں اتنی عمر بھی کم ہے, فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ. اور یہ آپ سن چکے اور بعد میں بھی سنیں کہ حضرت فاروق اعظم کے سارے زندگی کے فضائل اور مناقب حضرت صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب عزیزان گرامی کتنے ہیں اس کا اندازہ امام سیوطی کی اس روایت سے لگایا جا سکتا ہے. اب آئیے ایک اور حدیث دونوں کے فضیلت سے متعلق. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو وزیر ہوتے ہیں, ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں, اور فرمایا میرے چار وزیر ہیں, دو وزیر آسمان میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کے دو وزیر آسمان میں وہ کون ہے؟ فرمایا آسمان پر حضرت جبرائیل اور میکائیل, یہ میرے وزیر. یا رسول اللہ زمین پر آپ کے وزیر کون ہے؟ فرما زمین پر میرے دو وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. یہ مجھے بتائیے, جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ تو خالی ایک انسان تھے, ہماری طرح بشر تھے وغیرہ, یہ کبھی آپ نے عقل سوچا وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ کہ عام آدمی کے وزیر ہوتے ہیں, بادشاہ اور شہنشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں, اور وزیر بھی کیسے؟ جبریل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, یہ حضور علیہ السلام کے وزیر. اور زمین پر وزیروں کا عالم کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم. یہ زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو وزیر ہیں. اگر ہم ان کے اختیارات پر کلام کرنے لگ جائیں یہ بہت طویل کلام ہوگا, کہ جو حضور کے اس دنیا میں وزیر رہے ان کے اختیارات کیا اور ان کے اختیارات کے وسعت و فسعت کیا. ایک بہت بڑی عزیزان گرامی گفتگو ہوئی, لیکن ہم کسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے آسمان کے دو وزیر ہیں. اچھا یہ وزیر جتنے ہوتے ہیں کیا یہ آج کل کے وزیر کی طرح ہیں کہ بے اختیار, کچھ جانتے ہی نہیں, کچھ معاملات کا پتہ ہی نہیں, کیا ایسے بے اختیار ہیں؟ طویل گفتگو تو, لیکن میں ایک ہی جملہ بیان کر دوں, حضرت فاروق اعظم کو حضور کا وزیر مان لیا جائے. امام سیوطی نے لکھا کہ فاروق اعظم کے دوران ایک مرتبہ مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا. جب زمین ہلنے لگی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے اور درہ لے کر کھڑے. یہ بھی اسلامی طرز عمل تھا کہ آپ کہتے چلو سب دعا کرو کہ زلزلہ ختم ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا تھا بھائی سورہ یاسین شریف پڑھو زلزلہ ختم ہو جائے, چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے مسجد نبوی میں نوافل ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آفت یہ بلا ہمارے سروں سے ڈال دے. یہ تو سارے طریقے اسلامی, بھائی درود شریف کا ورد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما, یہ بھی طریقہ اسلامی تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ جب آئے تو کتنی پریشانی ہوئی, کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. ابھی آپ قریب میں یاد ہوگا آپ کو یکم رمضان کو کشمیر میں زلزلہ آیا, آنن فانن میں عزیزان گرامی 1,00,000 سے زائد آدمی لقمہ اجل بن گئے. اور ایک تو یہ نا کہ آدمی مار دیا جائے, پھانسی دے دی 10-15 منٹ کی تکلیف, گولی مار دی 2-4 منٹ کی تکلیف, ان کی موت کا کیا حال ہوگا جو ملبے کے نیچے دبے رہے, جانے 15 دن میں مرے, جانے مہینے میں مرے یا ہفتے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت ایسی آفتوں سے ہمیں بچائے. یہ کتنی اذیتناک موت ہے عزیزان گرامی, زلزلے میں کہ آدمی دب کر کے مر جائے اور کئی دن تک ملبے میں دبا رہے اور پھر مرے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے ہر اس عربی سماوی بلاؤں سے. تمام عالم اسلام کے مرو درہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ زیب کو مار دو تو مر جائے, ورنہ فرما دیا کوئی شراب پی تو 100 درے مارو, جھوٹی گواہی دے حد قصد 80 درے مارو تو درہ اتنا ہو کہ 80 درے مارنے کے بعد بھی آدمی کپڑے جھاڑ کر نماز روزہ تو کر لے, انہیں کہ اس کو جان سے مار دیا جائے. کتنا درہ ہوگا, وہ ایک عام سا درہ ہے. اور وہ درہ لے کر فاروق اعظم نے زمین پر مارا اور یہ جملے کہے, اے زمین کیوں ہلتی ہے, کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا, کیا تجھ پر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ اتنا کہنا تھا کہ زمین کا زلزلہ بند ہو گیا. وزیر کے ایک درے کی یہ طاقت, اللہ اکبر, سارے دنیا کے وزرا جمع کر لیے جائیں تو اتنی طاقت نہیں. فرماتے میرے دو وزیر زمین پر ہیں, دو آسمان پر ہیں. تو وزیر بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں, حضور تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ, بلکہ بادشاہ تو حضور علیہ السلام کے دربار میں آن کر حضور کی خیرات مانگتے ہیں. اور امام اہل سنت کہتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شہر جو آج جھولیوں میں گدایان در کے حضور کے دربار سے وہ بھیک ملتی ہے کہ کسی بادشاہوں کے خزانے میں کسی شہنشاہوں کے خزانے میں وہ چیز نہیں جو حضور علیہ السلام کے دربار سے ملتی ہے. تو آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام کو سلام کے ایک وزیر کی طاقت ہم اسی پر اتفاق کر اور آگے چلتے ہوا آئی خالصتاً حضرت صدیق اکبر کے فضائل اور مناقب. بحث یہ چلی کہ ابو بکر صدیق کے صدیق کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے. اللہ اکبر ہمارے اسلامی اسکالر محدثین مورخین ایک ایک مسئلے پر اتنی مبسوط گفتگو کرتے ہیں کہ سوائے مذہب اسلام کے آپ کو اتنی رسرچ اتنی تحقیق کہیں نہیں ملے گی. اللہ اکبر لیجیے فرماتے ہیں کہ ان کا زمانے جہلیت میں تو نام عبد القاوا تھا اور جب اسلام قبول کیا تو ان کا نام عبداللہ ہوا. بعضوں نے کہا کہ شروع سے ان کا نام عبداللہ ہی تھا, بعضوں نے کہا کہ ان کا نام عتیق تھا, مگر عتیق جو ہے ام المومنین کی حدیث شریف ہے کہ ان کو عتیق کیوں کہا گیا. اب اس میں کئی اقوال امام سیوطی نے لکھے. فرماتے عتیق کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو نہایت حسین اور جمیل کہ جس کے بدن میں کوئی عیب نہ ہو حسن کا مرقع اور مسجہ اس کو بھی عتیق کہتے ہیں. تو چونکہ ابو بکر صدیق بڑے حسین اور جمیل تھے اس لیے ان کو عتیق کہا گیا. ایک قول یہ ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی عیب نہیں تھا کہ کوئی اتہام کوئی الزام ان پر لگا ہو, تو ان کے خاندان میں کوئی عیب نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے ان کو عتیق کہا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے جو عام معروف ہے جو غلط فہمی لوگ پھیلاتے ہیں کہ عتیق کہتے ہیں آزاد کردہ غلام, مگر حضرت ابوبکر صدیق کو کسی کے غلام نہیں نہ کسی نے آزاد کیا, غلامی کا داغ آپ کے پیشانی پر نہیں, تو ایک آزاد کردہ شخص کو کہتے عتیق. ایک قول یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے یہاں ان کے والدین کے یہاں کوئی اولاد زندہ نہیں رہتی. حضرت ابوبکر صدیق جب پیدا ہوئے ان کی والدہ انہیں ولادت کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر گئیں اور خانے کعبہ میں ان کو رکھ دیا سامنے. سامنے رکھنے کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالی میری کوئی اولاد تو زندہ نہیں ہوتی, یہ ایک اولاد میری بچی ہے جس کو موت سے اللہ نے آزاد کیا ہے اور یہ مجھے عطا فرما دے. اور پھر خود کہہ کر کے اپنے بچے کو اٹھا لیا اللہ کے دربار میں پیش کر کے اللہ نے ان کو موت سے آزاد رکھا ورنہ ان کے ساری بھائی بہن جو پیدا ہوتے ان سب کا انتقال ہو جا. اس آزادی کی وجہ سے ان کو عتیق کہا گیا. یہ ذہن میں رہے کسی کے وہ غلام نہیں. قریش کے بہت بڑے بیماری بہت بڑے ایماندار آدمی تھے جو یہ بات کہتا بالکل تاریخ حقائق کے خلاف کرتا, محض حضرت صدیقہ کرے بوز و اناد میں یہ بات کہی جاتی. اب آئیے اس کی وجہ بڑی معقول حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان فرمائی. کہا گیا کہ آپ کے والد کو عتیق کیوں کہا جاتا, فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں کاشان نبوت میں بیٹھی ہوئی دالان میں سامنے چلمن پڑی ہوئی تھی, اس صحابہ کرام علی رضوان صحن میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اچانک ایک شخص وہاں نمودار ہوئے, حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام اے جماعت صحابہ کیا تم اپنی زندگی میں کسی جنتی آدمی کو دیکھنا پسند کرو اور ایسے آدمی کو کہ جس نے اللہ تعالی نے اس کو دنیا ہی میں جہنم سے آزاد کر دیا اور اس کو جنتی بنا دیا. صحابہ کرام نے کہا ضرور ہمیں ایسا آدمی دکھائیے. حضور علیہ السلام نے اشارہ کر فرمایا یہ آ رہا عتیق من النار جس کو اللہ نے آگ سے اور جہنم سے آزاد کر دیا. جب حضور نے اشارہ دیا اس مرد کی طرف میں نے جب دیکھا تو میرے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق تھے. اب یہ طے ہو گیا کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آگ اور جہنم سے دنیا ہی میں آزاد کر دیا, سبحان اللہ, اس لیے آپ کو عتیق کہا گیا. اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے اور صدیق یا صدیق اکبر یہ آپ کا لقب. اس کی وجوہات بھی کئی ہیں جو فضائل ابو بکر صدیق میں موجود ہیں. ایک وجہ تو صدیق کی یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے کسی پر بھی اسلام پیش کیا سب نے تردد کیا, کسی نے کہا کوئی معجزہ بتائیے، کوئی کمال بتائیے، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا معاملات. سب نے کچھ نہ کچھ نشانی اور تردد سے کام لیا، لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیا حقانیت کو دیکھ کر. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اسلام پیش کیا، بغیر کسی تردد کے صدیق اکبر نے اسلام قبول کر لیا. کا اس لیے حضرت ابوبکر کو صدیق کہا جاتا. اور ایک وجہ امام سیوطی نے یہ لکھی اور محدثین نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج گئے اللہ کے در پر، جب واپس آئے تو واپس آنے پر ابھی مکہ پہنچ رہے تھے، امام سیوطی نے اس حدیث کو نقل کیا. اور اس سے بھی دیکھیے حضرت صدیق اکبر کے فضیلت. حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے کہا، اے جبریل، یہ اتنا طویل سفر جو میں نے کیا، اگر یہ میں حرم میں جا کر لوگوں کو بیان کروں تو ایک مشورہ کیا، کیا اسے لوگ مان لیں گے؟ چونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ لوگوں کی عقل و خرد سے ورا کہ حضور علیہ السلام ایک پلک میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے، سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور اس کے بعد طبقاً ان طبق آسمانوں پر ہوتے ہوئے عرش پر گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا. کوئی اہل علم یا موجود ہوں ان کو اس کی تفصیل پڑھنی ہو. علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے پرانے محدث ہیں، جن کا وصال اسماء الرجال کی کتابوں میں 676 ہجری میں ہوا اور ایک روایت کے مطابق 677 ہجری میں ہوا، ان کی کتاب بستان العارفین میں اس پر پوری بحث موجود کہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے وقت میں برکت عطا فرما کر جو کام مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر، جو کام دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹے اور منٹ میں کر دیا کرتے ہیں. تو یہ مسابقت پر ہم بات کر رہے ہیں، تو آپس میں مسابقت، جذبہ مسابقت ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ ان سے زیادہ کام کریں. مگر جب بھی موقع ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب پر بازی لے گئے. اب آئیے، ایک مرتبہ بعضوں نے کہا یہ فجر کا وقت تھا، بعضوں نے اس کو مطلق رکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے. آپ نے فرمایا آج کس کا روزہ؟ سب خاموش تھے، سب خاموش تھے. جب دیکھا صدیق سب خاموش ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روزہ، میرا روزہ. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آج کس نے نماز جنازہ پڑھی؟ سب خاموش رہے. فاروق اعظم نے کہا ہم دعا بھی آپ کی خدمت پہ آئے گھر سے. سب جب خاموش ہوئے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے آج نماز جنازہ پڑھی. پھر پوچھا گیا لوگوں تم میں سے آج کس نے مریض کی عیادت کی؟ سب خاموش رہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے آج مریض کی عیادت کی. ایک اور روایت میں ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں، تو میں فجر میں جب آنے لگا تو آتی ہوں میں نے ان کی عیادت کی اور اس کے بعد میں مسجد آ گیا. لیجیے حضور نے یہ بھی سن لیا. فرما اچھا آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب کہنے لگے ہم تو ابھی مسجد میں آئے، ظاہر ہے کہاں بھوکا ملے اور کہاں کھانا کھلایا جائے، تو ہم تو ابھی آپ کے سامنے مسجد میں آئے ہیں. سب خاموش رہے. صدیق اکبر نے کہا آج میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا. ہوا یہ کہ میں جب گھر سے نکلنے لگا، عبد الرحمان جو میرے بیٹے ان کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور ایک سائل آ گیا کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلایا جائے. میں نے وہ روٹی حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے یہ روٹی لے کر کے میں نے فقیر کو دے دی. یہ چاروں کام آج میں نے کیے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی مومن میں ایک دن میں یہ چار نیکیاں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. اور امام سیوطی کہتے ہیں یہ حدیث حضرت انس ابن مالک نے بھی بیان کی، اس سے ملتی ہوئی، اور یہی حدیث حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بھی بیان کی. کچھ لفظوں میں اختلاف ہے، مثلا لفظوں میں اختلاف کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چار باتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. یا یہ فرمایا یہ چار باتیں جس میں جمع ہو جائیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا. آپ نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام اس قسم کا امتحان لے کر لوگوں سے جب پوچھتے تو کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر سبقت نہیں لے جاتا اور ہر معاملے میں ابو بکر صدیق سبقت لے جاتے. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, ہم نے گزشتہ ایک یا دو سال پہلے یہ بیان کی تھی بات. آخری بات اس کے بعد ہم گفتگو ختم کرتے ہیں, یہ وقت اب اجازت نہیں دیتا. حضور فرماتے ہیں چار باتیں ایک دن میں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے. ہم میں کا ہر آدمی اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے, ہر آدمی حاصل کر سکتا ہے. یہ حضور کا ارشاد, آپ کو جنت حاصل کرنی ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. دیکھیے میت میں تو روز روز ہم نہیں جاتے, روزہ بھی روز نہیں رکھتے, بھوکے کو کھانا بھی روز نہیں کھلاتے, مریض کی عیادت بھی نہیں کرتے. آپ اس کو یوں کریں جو میں ترکیب بتاؤں, کبھی کسی عزیز کا انتقال ہو جائے, ظاہر ہے کہ انتقال کے بعد اسی وقت تو نماز جنازہ نہیں ہوتی. بھائی کل نماز جنازہ ہوگی, ہمارے بھائی بہن کوئی عزیز اقارب انتقال کر گئے تو کل نماز جنازہ ان کی ادا کی جائے گی. نماز جنازہ کل ہوگی نا, آج آپ رات میں سحری کھا کر کے روزے کی نیت کر لیں. روزہ آپ نے رکھ لیا, کوئی آپ کا عزیز اقربا میں کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کر لیں, مزید مریض کی مزاج پرسی کر لیں, اور کئی نہیں ملے تو سول اسپتال چلے جائیں, ڈھیروں مریض آپ کو مل جائیں, مریضوں کی عیادت کر لیں. ہاں پھر اس کے بعد آن کر یہی آ جائے, زیادہ دور مت جائیے, ہمارے یہاں کھارا در بٹھارا میں آ جائیے. بے شمار فقیر بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو دو چار کو جتنی استطاعت ہے ان کو کھانا کھلا دیں, اور کھانا کھلانے کے بعد نماز جنازہ پڑھ لیں. یہ چار باتیں آپ میں جمع ہو گئیں اور حضور فرماتے ہیں چاروں باتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں تو وہ جنتی ہے. اب جنت کو حاصل کرنے کا ہم نے آسان طریقہ آپ کو بتایا اور اس کو امام سیوطی نے نقل کیا, اور اس کے ایک راوی عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں اور ایک راوی حضرت انس ابن مالک ہیں, اور دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. غرض یہ کہ صدیق اکبر ہر نیکی کے معاملے میں تمام صحابہ کرام علی رضوان پر اس طریقے سبقت لے جاتے جس کا ذکر ہم نے کیا. عزیزان گرامی, صدیق اکبر کے احسانات اس امت پر یہ ہیں جو آئندہ اگر موقع ہوا زندگی نے وفا کی انشاءاللہ ہم اسے بیان کریں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ جب ان کے وصال کا مہینہ ہو تو یہ ہم پر ان کا یہ قرض ہے, یہ ہم پر واجب کہ ان کے فضائل اور بیان فضائل اور منافی بیان کریں تاکہ ان کا جو مقام ہے وہ ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے اور ہم پہچان لیں کہ ہمارے بزرگوں کے کارنامے کیا ہیں اور وہ کتنے بڑے بزرگ ہیں اور کتنی نیکیوں کے مالک ہیں. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے میں ہم وقت وہ لگے رہتے. ان واقعات کو سننے کے بعد ہم اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی فکر میں لگے رہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام علی رضوان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.